To u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 22 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Deportację 20 migrantów jeszcze w tym tygodniu planuje Straż Graniczna. Będzie kolejna kampania, która ma zachęcić do szczepień przeciw COVID-19, zapowiada resort zdrowia. W serwisie też laureaci nagrody dla dobra wspólnego. Wyróżnienia wręczył prezydent. Straż Graniczna planuje w tym tygodniu deportację 20 migrantów. Są to głównie obywatele Iraku. Wśród nich jest 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Rzeczniczka straży Anna Michalska mówi, że w pierwszym samolocie mogłoby się zmieścić 80 osób. Dlaczego tylko 80 cudzoziemców? Bo proszę pamiętać, że te osoby nie lecą same, lecą z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest oczywiście ochrona funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jeżeli w takiej grupie są w większości mężczyźni, to ta nasza ochrona musi być większa. Jeżeli to są rodziny, to oczywiście możemy sobie pozwolić na mniejszą ochronę. Lecą zazwyczaj również lekarze, opieka medyczna, jeżeli jest potrzebny psycholog, również psycholog. Wczoraj wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. To białoruskie służby odgrywają kluczową rolę w organizowaniu nielegalnego przerzutu migrantów przez granicę z Polską, mówi w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wyjaśniał, że cudzoziemcy otrzymują od białoruskich funkcjonariuszy sprzęt potrzebny do niszczenia zabezpieczeń granicznych. Te grupy cudzoziemców są przygotowywane przez stronę białoruską, są wyposażane przez służby białoruskie w sprzęt typowo będący na wyposażeniu służb mundurowych. Imigranci atakujący naszą granicę korzystają z transportu, z różnego rodzaju przedmiotów dostarczanych przez służby białoruskie. Wczoraj w Dubiczach Cerkiewnych około 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Około 7% Polaków zastanawia się jeszcze nad przyjęciem szczepionki przeciwko COVID-19, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Resort przygotowuje kolejną kampanię, która ma zachęcić niezdecydowanych. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zaznaczył jednak, że trudno będzie przekonać ludzi, którzy kategorycznie odrzucają szczepienia. Jeżeli ktoś nie zechce się zaszczepić, to trudno go będzie do tego zmusić. Nie porównujmy się z Austrią, Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią. W Polsce co roku na grypę szczepiło się około 3%, w tamtych państwach około 50%. I to jest ta baza wyjściowa, z której wychodziliśmy. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 20 milionów Polaków. To około 65% populacji naszego kraju. Włoskie media informują o szerzącej się w dolinie Aosty i Bolzano na północy kraju modzie na imprezy, których celem jest zakażenie koronawirusem. Ma to służyć otrzymaniu przepustki covidowej po wyleczeniu się z pominięciem szczepienia. Prokuratura rozpoczęła w tej sprawie śledztwo. O organizowaniu tzw. COVID party poinformował jeden z koordynatorów walki z pandemią z ramienia władz miejskich Bolzano, Patrick Franzoni. Biorą w nich udział przeciwni szczepieniom młodzi ludzie, w tym uczniowie, wśród których są zakażeni koronawirusem. Mają nadzieję, że się zarażą patogenem i po lekkim przejściu choroby, jak wszyscy wyleczeni, otrzymają przepustkę covidową. Franzoni powiedział, że faktycznie młodzi ludzie zazwyczaj przechodzą chorobę lekko, ale zarażają przy tym innych, w tym osoby starsze, dla których COVID jest śmiertelnym zagrożeniem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody w 6. edycji Nagrody dla Dobra Wspólnego. Wyróżnienie jest przyznawane osobom, organizacjom pozarządowym i przedsięwzięciom społecznym budującym wspólnotę obywatelską. Przed Pałacem Prezydenckim jest Martyna Szymczakowska, która wzięła udział w gali finałowej. Martyno, powiedz, co mówił prezydent. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nagrodzone osoby potrafią swoją pasję przekazać innym osobom. Zarazić w najpozytywniejszym tego słowa znaczeniu. Przychodzą do nich młodzi, przychodzą wolontariusze, są zainteresowani tą współpracą, chcą dać swoje serce, chcą nieść dobro drugiemu człowiekowi, chcą dostrzec tego człowieka. Wśród nagrodzonych jest m.in. prezes Fundacji Tu Brzoza i jej inicjatywa Folkowe Przystanki, czyli 13 malarskich dzieł murali na wiejskich przystankach autobusowych w województwie łódzkim. Nagrodę otrzymała też Fundacja Wypłyń na Głębie za program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Prezes Fundacji Igor Gielniak mówił, że stara się w przystępny sposób przekazać młodym najważniejsze wartości. Życzliwość, umiejętność pomocy słabszemu, słowność, punktualność, solidność. Staramy się te wartości przekazać.

Kaśko, bo teraz Bartek Deryło, jego koncert. Państwo pewnie wiedzą, Bartek ma 23 lata. W piątek, 19 listopada, ukazał się jego debiutancki album, z którego jest bardzo notabene zadowolony. Z Łukaszem Ciechańskim w Trójce na ten temat rozmawiał, bo zaśpiewał później w niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej swój koncert, który był wspaniałym przeżyciem, jak to mówi Bartek, metafizycznym, bo każdy koncert dla niego jest ta metafizyka, czyli z Arystotelesa sobie wziął tę nazwę metafizycznym. Natomiast ja Państwa chciałbym zaprosić na koncert Bartka właśnie do Wrocławia. Ten koncert odbędzie się dokładnie 24 listopada, czyli za dwa dni w Starym Klasztorze. To jest tam koło Dominikanów, prawda? W ich budynkach, z tego co pamiętam dobrze. Dobrze pamiętam, o 20 ten koncert. Kto chce, niech napisze mail z prośbą. Jest szansa, dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Mam mateusz.drozda@polskieradio.pl. To w sprawie koncertu Bartka. My za chwilę w Trójce do Trzeciej przypomnimy postać Jana Szczepanika. To polski wynalazca, który urodził się w 1872 roku. A co na przykład wynalazł? Telekroskop. To było urządzenie do przesyłania sygnału telewizyjnego na odległość. No dobrze, a może coś jeszcze? Kolorowa barwna klisza do aparatu fotograficznego. A coś zupełnie z innej dziedziny? Kamizelkę kuloodporną. I tak moglibyśmy wymieniać, na pewno do 15 by nam czasu brakło, bo pan Jan ma na swoim koncie 50 wynalazków i kilkaset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. Kodak, ta firma od niego pewien pomysł przejęła, kupiła. Barwna postać, barwne życie, będzie można ją sobie przypomnieć u nas tak w Trójce to raz i wybrać się do muzeum, które właśnie pana Jana wynalazcę wspomina. Szczegóły już za moment powiem. Proszę zostać z nami. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Were always on my mind. You were always on my mind. Mm-hmm. Yeah, right. Maybe I didn't hold you those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make

spun a web for me. They spun a web for me. They spun. Sześć minut po godzinie 14, w Trójce do Trzeciej. Gość Łukasz Kozielik, dzień dobry. Dzień dobry. Studencie Politechniki Wrocławskiej. Co ty tam od 7 lat robisz, powiedz? Robota humanoidalnego, który ma być uniwersalnym robotem do wszystkich zadań. Jasne. A pamiętasz robota Ewę? Chyba za młody jesteś, co z Alternatyw 4? Nie, nie pamiętam. Nie, to był taki robot, który wyglądał jak rzeczona Ewa i miał stać w kolejce po prostu. Kolejek też pewnie nie pamiętasz, ale rozumiem. A, polski film, rozumiem. Tak, tak oczywiście, to taka nasza specjalność była. Kolejki, alternatywy i robot Ewa. Twój robot będzie się nazywał inaczej i będzie nie tylko stał w kolejkach, bo kolejek już raczej nie ma, chyba że są spreparowane przez jakichś młodych marketingowców i wszyscy za jednymi butami czekają całą noc. Ale co on będzie robił? Mówisz wszystko, co to znaczy? Proszę tu się wypowiedzieć. No przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wykonywał czynności powtarzalne, które nie wymagają kreatywności, czyli między innymi stanie na zakupach w kolejce. No czyli jednak, no to coś oryginalnego poproszę. Oczywiście sprzątanie, gotowanie, lepiej. Kierowanie pojazdem, praca w fabryce, takie rzeczy typu zabieracze czasu ludziom, czyli każdy człowiek w ciągu dnia musi za 2 godziny na przykład zajmować się rzeczami powtarzalnymi i to chciałbym wyeliminować. No dobrze, ale już takie roboty przy taśmie na przykład pracują, prawda? Fabryka nie zawsze potrzebuje żywego człowieka, żeby przekładał jedną rzecz z jednego miejsca na drugie. Natomiast ten twój robot ma wyglądać jak człowiek. Widziałem filmik w internecie, na YouTubie i ta ręka robota wygląda jak rzeczywiście ręka człowieka. To potrzebne? To jest trochę przerażające, powiem ci szczerze. Jest to potrzebne, ponieważ jest coś takiego nauka, która się nazywa ergonomią i polega na wytwarzaniu przedmiotów jakby pod ludzką rękę, pod ludzkie ciało. Także wszystkie narzędzia ręczne są przystosowane, wytworzone specjalnie pod ludzką rękę. Także aby się nimi móc posługiwać, maszyna również musi posiadać ludzką rękę. Ale ręka to wszystko? Czy będzie jeszcze noga i on będzie wyglądał jak faktycznie robot Ewa, czy na rękach poprzestaniesz? Wszystko będzie. W tym momencie jakby od 5 lat pracujemy również nad torsem i to nie będzie stanowić dla nas większego problemu, natomiast nad nogami jeszcze się nie zajmowaliśmy, natomiast w internecie można spotkać nogi obleczone w sztuczne mięśnie, dlatego myślę, że to jest również wykonalne. I on będzie chodził tak jak człowiek, czy będzie tak jak robot, czyli raczej legato będzie mu nieznane, tak powiem, muzycznie trochę. Myślę, że będzie chodził podobnie do człowieka ze względu na anatomię, natomiast nie będzie musiał tańczyć, to pewnie. Okej, okay, to jakoś chyba sobie poradzimy bez tańczącego robota w świecie. Powiedz, ile to kosztuje w ogóle? Skąd ty masz pieniądze? Czy to jest projekt bardziej uczelniany, politechniki, czy taki twój wewnętrzny marzenie, które realizujesz po godzinach? Tak, to jest właśnie projekt osobisty, realizowany po godzinach na pełną pracę, natomiast od 2 tygodni jakby jestem szczęśliwym założycielem startupu w Stanach Zjednoczonych, więc od teraz prace powinny nabrać tempa. Super. A u nas nie udało się wcześniej jakichś funduszy pozyskać? Z Ameryką jest o tyle dobrze, że tam są doskonałe warunki finansowania, też ludzie jakby z branży robotyki. Mhm. Którym zależy na tego typu przedsięwzięciach. W Polsce próbowałem i słyszałem, że no, nie byłyby tak dobre warunki, jak dostałem w Stanach Zjednoczonych. Czyli teraz pieniędzmi, brakiem pieniędzy już nie będziesz przyjmował, tak? A masz jakiś zespół też, który z tobą będzie pracował, czy już pracuje? W tym momencie od kilku lat jako trzon pracowały 3 osoby. Ja jako mechanik, elektronik oraz informatyk. Natomiast od kilku lat już może roku, może 2, pomaga nam około 10 osób. Wszyscy do tej pory pracowali za darmo, ale to się zmieni razem z tym, jak pozyskam inwestora. Czyli pracujecie od 7 lat, ty zajmujesz się swoim projektem, a ile teraz lat, biorąc pod uwagę te okoliczności nowe sprzyjające samorozwojowi, potrzeba, by tors zakończyć, ręce i pomyśleć o nogach? Zakładam, że ręce będą produktem w ciągu najbliższego roku, czyli na początku 2023 uda nam się dostarczyć ręce dla robotyków zajmujących się sztuczną inteligencją. Natomiast w kolejnym roku być może uda nam się stworzyć cały górny tors z dwiema rękami i głową i oczami. I wtedy to już powinno znaleźć zastosowanie praktyczne, na przykład w magazynach. A nogi to jest może perspektywa kolejnych 2 lat. Jakie będzie miał oczy? Jakiego koloru? To będzie kamera intelowska, płaska, taka jak powiedzmy ten z X-Menów miał taką opaskę na oczy. No dobrze, a jakie jego imię będzie, czy już jest? Bo trudno nazwać chyba imieniem rękę. Imię robota to będzie Clown, od klona. Tak jak firma się nazywa, Clown Incorporated. No, okej. Okay. Myślałem, że bardziej oryginalnie. A jakbyś takie miał ludzkie imię nadać, to komu? Do Zenona mu najbliżej, czy do... Właśnie jakiej będzie płci ten robot? Sam sobie płeć wybierze? Myślę, że płeć będzie konfigurowana na zamówienie. Dobrze. Kiedy będziesz sławny na cały świat i bogaty w takim razie? Ciężko powiedzieć, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to około roku jeszcze mi to zajmie. No to niedługo. Czyli za rok pomyślę, że rozmawiałem z wielkim wynalazcą, który wynalazł robota, który wygląda jak człowiek, podaje kawę, służy w fabrykach i jeszcze w takich codziennych sprawach też, tak? Z psem wyjdzie na spacer, czy nie? Tak, tak. Przede wszystkim to jest moje osobiste marzenie, żeby każdy człowiek miał takiego robota w domu i robił wszystkie te obowiązki dnia codziennego, którymi ludzie muszą się zajmować, a niekoniecznie. I czym wtedy ludzie będą się zajmować, jak już nie będą musieli sprzątać i z psem wychodzić? Oczywiście pracą twórczą, czyli jakiś może artyzm wejdzie, może jakaś rozrywka. Chyba rozrywka, coś mi się wydaje. Kończymy tym wątkiem studenckim, ale serdecznie ci gratuluję zaangażowania, pasji i trzymam kciuki, żeby wszystko się skończyło. Jeśli nie przez ten najbliższy rok, to przynajmniej w perspektywie najbliższej. Bądź sławny, rozsławiaj swoją i nie tylko swoją pracę i swoje dzieło. Serdecznie ci dziękuję, Łukasz. Łukasz Koźlik, student Politechniki Wrocławskiej, był gościem Trójki do Trzeciej. Trzymam kciuki. Pa. Cześć. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a schodzimy na ziemię, proszę państwa, czy dalej będziemy śnić z Ozim Osbornem w Trójce do Trzeciej? Wybór należy do ciebie. Niech to było palenie albo zdrowia w tym kontekście, nie wiem, jakby to można było powiedzieć. Marzenie albo przyjemność. Za 23 minuty 15 wynalazcy zdominowali tę godzinę naszego spotkania. 227 trójek. Dzień dobry. Szczepanik Łukasiewicz, może tam jakiś uniwersytet otworzyć wynalazców, bo chyba rejon niedowartościowany. Dzięki Łukasiewiczowi mamy całą petrochemię, tak? Tutaj Szczepanik też pionier w wielu dziedzinach, że tak powiem. Być może to jest zagłębie tęgi głów dość. Już teraz przed państwem w Trójce do Trzeciej. Michał Migała i Łukasz Szwed. Dzień dobry. Ho, ho, ho, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, czy nie wiem, czy na ho-ho nie jest za wcześnie, chociaż... Nie, nie, nie, musimy być szybsi niż supermarket, to mi chodzi. O, to nigdy, nigdy, nigdy tak się nie stanie. Zawsze supermarket zwycięży. Się rozpędzasz, to różnicuj pocałunki z chęci dziewczę ze czci księdza, wuja całuj z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziejaszku, z dubeltówki, dubeltówki. Pach, pach, panie Dziejaszku, wuja całuj z dubeltówki. Narzeczoną swą z miłości kurtyzanę ze rządzy krótkiej, pomoc w domu z oszczędności, wuja cały z dubeltówki. Panie Dziejaszku, z dubeltówki, dubeltówki. Pa, pa. Panie Dziejaszku, wuja cały z dubeltówki. Gdy przejezdną to z peronu pływającą cały z łódki, przewoźnika cały z promu, wuja cały z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziejaszku.